गुरु शब्द से हम क्या समझ, हमें क्या समझना है? ये गुरु शब्द अंग्रेजी भाषा में भी आए हैं। प्राचीन विशुद्ध भारत की संस्कृति का एक स्तंभ है गुरु, गुरुजन। हर एक सभ्य व्यक्ति अर्थात वर्णाश्रम में जो द्विज है, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, सबके ही गुरु होने चाहिए, सब शिष्य होने चाहिए। और पंचरात्रिक विधि में जो मुख्य सबसे महत्वपूर्ण है इस कलयुग में, पंचरात्रिक विधि में शूद्रों और शूद्रों के नीच भी शिष्य हो सकते, दीक्षित हो सकते। गुरु शब्द समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब सभ्य मानव गुरु के आश्रय में आना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए, शिष्य होने चाहिए। तो आजकल गुरु शब्द सुन से हम क्या समझते, विशेषकर पाश्चात्य देशों में गुरु शब्द के दो मुख्य अर्थ है। एक है लंबा दाढ़ी वाला योगी ऐसे जो भारत से आते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार से बात करते हैं जो कोई भी समझ नहीं आते हैं, और लोग के पैसा अपने जेब में रख के वापस भारत जाते हैं। वो एक प्रकार का गुरु है, इंडियन डोंगी टाइप। और दूसरा प्रकार के गुरु है मैनेजमेंट गुरु, कंप्यूटर गुरु, और ऐसे प्रयोग गुरु का शब्द भारत में भी आया है नहीं, कंप्यूटर गुरु। तो गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके बारे में महामहिम प्रभु कुछ बताए। गुरु का मतलब भारी, ज्ञान से भारी। गुरु विषय के बारे में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र में वचन है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। गुरु का मतलब ज्ञानी, तो इसलिए कंप्यूटर गुरु, मैनेजमेंट गुरु ऐसा कहना है। जो कंप्यूटर साइंस में ज्ञानी है या मैनेजमेंट स्टडीज में ज्ञानी है, गुरु ऐसा बोलना है। परंतु गुरु शब्द तो केवल उसे केवल ज्ञानी समझ में आता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विधि परिपात है ना परिप्रश्न सैया उपदेक्षंती ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तत्वदर्शी के पास जानना चाहिए। तो गुरु शब्द का अर्थ केवल ज्ञानी या पंडित नहीं है, तत्वदर्शी। और ऐसे ही गुरु के पास जाकर हमें तत्वदी प्राणिपात प्राणिपात अर्थात अष्टांग प्रणाम करना है, अर्थात पूरी नम्रता से गुरु के पास जाना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि वो ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, मैं भी ज्ञानी हूँ, वो मुझसे थोड़ा बड़ा है, ऐसे नहीं चलेगा। तो आत्मसमर्पण भाव से गुरु के पास जाना चाहिए। हरी प्रश्न तो सभी प्रकार के उपयुक्त प्रश्न पूछना है, अर्थात हमें उत्साही होना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए और सेवा भी करना है। तद्विधि परिपात है ना हरी प्रश्न न सेवया उपदेक्षण से, और ऐसे गुरुजन हमको दीक्षा देते हैं। तो गुरु के पास जानना चाहिए किस लिए? तो सामान्यतः गुरु शब्द से हम क्या समझते हैं? तो ज्ञानी व्यक्ति, साधु व्यक्ति जो हमको ज्ञान देते हैं जिससे हमारा श्रेय हो जाएगा। और इस प्रकार आधुनिक भारत में कुछ बहुत जनप्रिय गुरु है, प्रख्यात गुरु है। उत्तर भारत में सबसे आज काल के सबसे बड़े मान्य गुरु है एक जो योग व्यायाम की शिक्षा देते हैं, और उससे लोग का कल्याण होते, शारीरिक कल्याण होते। और दक्षिण भारत में एक नारी गुरु या गुरवी, एक नारी गुरु गुरवी बोलते हैं, जो सबको आलिंगन करते हैं, जिससे लोग जो तनाव से पीड़ित है, दुख दुर्दशा से बहुत चिंतित रहते हैं, ऐसे रिलीफ मिलते। तो ऐसे लोग का मानसिक कल्याण होता है। भगवत का वचन है तस्मात् गुरुम् प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। उत्तम श्रेय हमारा सबसे बड़ा श्रेय कैसे हो सकते? इस विषय के बारे में पूछना गुरु के पास जानना चाहिए। शारीरिक श्रेय क्षणिक है, क्योंकि शरीर भी क्षणिक है। तो जितने निपुण हम होते हैं योग व्यायाम में, तो एक दिन आएगा जिसमें मृत्यु आएगा। तो भारत के इतिहास में बहुत बहुत योगी थे जो योगासन करने में बहुत निपुण थे और सब मर गए हैं। शायद उनके जीवन आयु बहुत दीर्घ हुए, परंतु सबका मृत्यु होगा, असंभावी है। और मानसिक श्रेय वो भी क्षणिक है और अपूर्ण है, क्योंकि मन का मुख्य लक्षण क्या है भगवद्गीता में अर्जुन ने कहा, चंचलं हि मनः। मन का मुख्य लक्षण है कि चंचल रहते। तो एक क्षण में यदि हम अलिंगन करने से शांति मिलते हैं तो अगले क्षण में वो सब चिंता वापस आएगी मन। तो खाली एक बार किसी गुरु से आलिंगन करने से वो मन में वो असंख्य चिंता के कारण का हटाना संभव नहीं है। तो आलिंगन करने का समय हम ऐसे शांति मिलते, फिर वापस जाते हैं और वो सब चिंता का कारण मेरे पास काफी पैसा नहीं है और मेरे भाई मुझको मामला लगाए और ऐसे चिंता के कारण बहुत है जिनमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुख्य है। इस पूरा संसार की अवस्था दुखमय है और इसलिए शारीरिक और मानसिक श्रेय वास्तविक श्रेय नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, गुरु के पास जाकर प्रपद्य मतलब आत्मसमर्पण करने हैं और जिज्ञासु पूछना चाहिए उत्तम श्रेय के बारे में। तस्मात् शब्द का अर्थ अतएव, इसलिए किसलिए। तो इस वचन के पहले भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत की बात है। ये सब भगवान कृष्ण इनके शिष्य उद्धव को बताए। तो किस प्रकार इस पूरा जगत में कुछ भी सुख नहीं है, देवलोक में भी सुख नहीं है। सुख है इसलिए लोग वहां जाना चाहते हैं। उस वास्तव में इस पृथ्वी पर सुख जो हम मिल सकते हैं उससे स्वर्ग में वो सुख विशाल है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। सुख स्वर्ग में विशाल होते जो यज्ञ करने से और विभिन्न विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोग जाते हैं, विशाल सुख भोगते हैं और उसके बाद क्षीण पुण्य मार्त्य लोकं विशन्ति। और पुण्यशाली लोग जो पुण्य का बल से स्वर्ग जाते हैं तो उस पुण्य जब क्षीण होते हैं, कम होते हैं, तब वापस भोपाल आना है या किसी जगह में इस पृथ्वी वापस आना है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण उद्धव को बताएं कि इस पूरा भौतिक स्वर्ग में भी जो हमारे दृष्टि कौन से विशाल सुखमय है, तो वास्तव में स्वर्ग भी दुखमय है। तो इस वचन को समझ के हमें गुरु के पास जाकर पूरा आत्मसमर्पण करके जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो कौन योग्य है गुरु के पास जाना? हम बहुत बार हम सुनते हैं कि सद्गुरु हम कैसे मिलेंगे, वास्तविक गुरु कौन है, हम बहुत दफे होते हैं कि समाचार में आते हैं कि बहुत बड़े लोकमान्य साधु का वास्तविक जीवन का रहस्य प्रकट हो गया और वास्तव में वो साधु नहीं है, व्यभिचारी है, ढोंगी है, तो कैसे हम सद्गुरु मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्यते, इसलिए गुरु के पास जाना, अर्थात हमें समझना चाहिए कि इस पूरे जगत में वो सब सुख के प्रयास निष्फल होगा और इसको समझ के हमारे हमें गुरु के पास जाना चाहिए। अर्थात हम भौतिक सुख अभिलाषी नहीं होने चाहिए और इस भाव से हमें गुरु के पास जाना चाहिए। नहीं है भौतिक, कैसे भौतिक सुख मिले? गुरु हमको मंत्र देगा जिससे मैं अमीर बन जाऊंगा, तो उसी भावना से गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। यदि हम अपने आप को योग्य शिष्य बनेंगे तो भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में अंतर्यामी है, उनकी व्यवस्था से हम सद्गुरु मिलेंगे। और यदि हम अपने आप को धोखा देना चाहते हैं, हम ढोंगी गुरु मिलेंगे। तो हम आज यहाँ सब उपस्थित है इस इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का आयोजित कार्यक्रम में। कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य परम पूजा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं। तो यदि हम निरपेक्ष भाव से विचार करेंगे तो इस सिद्धांत हमें निष्कर्ष करना पड़ेगा कि श्रील प्रभुपाद सद्गुरु थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे वास्तविक आचार्य थे, वे भगवान कृष्ण के स्वयं दूत थे। तो यदि हम वास्तविक गुरु के आश्रय में आना चाहते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद के आश्रय में आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ हमारे स्थूल अंकों से प्रकट नहीं है, परंतु वे भगवान कृष्ण जैसे इनकी वाणी में उपस्थित है। भगवान कृष्ण आज तक उपस्थित है इनकी वाणी भगवद गीता में, और श्रील प्रभुपाद उपस्थित है इनकी भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्यों में, श्रीमद् भागवत, और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत ग्रंथों की रचना की गुरु परंपरा के अनुसार, और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद आज तक उपस्थित है इनकी ग्रंथों में, और श्रील प्रभुपाद उपस्थित है इस्कॉन संघ में। इस्कॉन का उद्देश्य है श्रील प्रभुपाद की सब वाणी पालन करना और प्रचार करना। तो इस प्रकार इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद अभिन्न है। तो जितने भी इस्कॉन के सदस्य श्रील प्रभुपाद की सभी वाणियों और आदेशों को पालन करते हैं, तो उतना सा इस्कॉन श्रील प्रभुपाद से अभिन्न रहेगा। और श्रील प्रभुपाद उपस्थित है इनके प्रतिनिधियों के रूप में, वे सद्गुरु है क्योंकि वे भगवान कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है, इन्होंने श्रील प्रभुपाद वो उपदेश यथारूप प्रचार किया है। कौन है गुरु? जो भगवान के प्रतिनिधि है। और कैसे एक व्यक्ति भगवान की प्रतिनिधि हो सकते? तो भगवान जो गीता में बल दिए, तो उसी उपदेश कुछ परिवर्तन नहीं करके दूसरों को देने से एक व्यक्ति भगवान की प्रतिनिधि होते हैं। और इस प्रकार किसी भी व्यक्ति गुरु हो सकते हैं। कैसे किसी भी व्यक्ति गुरु हो सकते? सामान्यतः भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण जाति के लोग गुरु होते हैं, कोई दूसरे ही नहीं है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हो या थारो है देश। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त को बताए, जो जहां जहां जाते हो वहां वहां कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है दूसरों को बताए, और इस प्रकार तुम भी गुरु बन जाए। और गुरु होना चाहिए पूरे देश का उद्धार करने के लिए। तो केवल ब्राह्मण गुरु हो सकते, वो वचन सत्य है। परंतु कौन है ब्राह्मण? तो जाति से नहीं, नहीं जन्म से नहीं, जो वास्तव में परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का उपदेश पालन करते और प्रचार करते, वे ही सही ब्राह्मण है। तो ये गुरु तत्व एक बहुत विशाल विषय है। संक्षेप में भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जहा होते कृष्ण भक्ति सही गुरु है। वो व्यक्ति जिनसे हम कृष्ण भक्ति मिलते हैं, वो व्यक्ति सद्गुरु है। और कृष्ण भक्ति प्रदाता इस कलयुग में बहुत है, जिनमें मुख्य है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय से कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरत्वेशय नमः। कृष्ण प्रेम के मुख्य प्रदाता है कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और आधुनिक युग में इसी समय श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य प्रतिनिधि, तो पूरी पृथ्वी में भगवद गीता कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। तो इस गुरु पूर्णिमा का दिवस पर हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद के चरण में हम पुनः आत्मसमर्पण करते हैं। और हम आप सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि आप भी इस आनंद खंड चैतन्य महाप्रभु के प्रचारित भक्ति मार्ग पालन कीजिए, श्रील प्रभुपाद और उनके प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन के अनुसार। इस प्रकार आप उत्तम श्रेय मिलेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.